kosa yo na bakase kosa nga na moni na yo ikisala kobatela mite na biso ya nini yo ya nini mwana na kata na danse mi na koyebate la kisanga zela baboti balinga naka na bolelo te bakose abato. Yo kotika na mabe to banga te ya kakota la mama ya bigobala ensenga nini na komona yolonga lingai soni e baba boti banga na komi garanti epa na yo mwana na kobota papa na ye a yebani kisala nzita Yeah. Yeah.